หลังจากที่โมเสสส่งครอบครัวกลับไปหาพ่อตาเยโธรแล้วเป็นเวลา3เดือนที่ไม่ได้ข่าวคราวจากโมเสสสำหรับซิปโปราภรรยาของเขานั้นความเงียบนี้ช่างเป็นเวลายาวนานเหลือเกิน แม่ครับแม่ครับแม่มานี่แล้วครับผู้ชายคนนั้นน่ะเพิ่งมาที่บ้านของคุณตาเยโธรเขาเจอพ่อไปถามกันเถอะครับแม ่ดีเลยลูกมาเอเซอร์เกอร์โชมไปฟังข่าวดีที่เขาจะบอกกับเราไป เข้ามาสิซิโปราชายหนุ่มคนนี้ส่งข่าวดีให้เรานะเป็นข่าวใหญ่ซะด้วยสินี่เดี๋ยวฉันแนะนำให้รู้จักไว้นะนี่ลูกสาวฉันซิโปราเป็นภรรยาของโมเสสและนี่หลานของฉันสองคน สันติสุขจงมีแก่ท่านดีใจที่ได้พบ คุณรู้ไหมว่าตอนนี้โมเสสอยู่ที่ไหน ล่าสุดผมได้ยินมาว่าคนอิสราเอลตั้งค่ายอยู่ที่เรียกว่าเลฟีดิม คุณพ่อคะลูกอยากจะพาลูกสองคนไปหาโมเสส ซิปูราลูกรักของพ่อไม่รู้ว่าชีวิตในทะเลทรายเนี่ยมันลำบากขนาดไหนลูกอยู่ที่นี่ก็สุขสบายอยู่แล้วทำไมไม่อยู่รอจนกว่าโมเสสจะพาคนอิสราเอลเข้ามาในคานาอันก่อนจากนั้นลูกจะได้สร้างบ้านอยู่ที่นั่น ไม่ค่ะคุณพ่อเมื่อหญิงแต่งงานกับชายแล้วเธอควรจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาหน้าที่ของลูกคืออยู่เคียงข้างกับสามีผู้ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระเท่าที่จะทำได้ลูกไม่กลัวความยากลำบากหรอกค่ะ ซิปโปราพ่อคิดถึงสิ่งที่ลูกปรารถนาเมื่อลูกยืนยันว่าจะอยู่กับสามีพ่อก็จะไปด้วยไปดูว่าลูกไปถึงด้วยความปลอดภัยตอนนี้พ่อรู้แล้วว่าลูกเป็นภรรยาและเป็นแม่ที่ดี คุณลุงเยโธครับยังไงผมเองก็ต้องไปอยู่แล้วถ้าเราจะร่วมเดินทางไปด้วยกันก็คงจะดีนะครับผมจะนำทางไปเอง ถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยสิ การเดินทางของเราใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วตอนนี้เราอยู่ไม่ไกลจากค่ายของคนอิสราเอลให้ข้าเดินทางไปล่วงหน้าบอกข่าวให้โมเสสว่าพวกท่านกำลังเดินทางมา ขอบคุณมากนะสำหรับความกรุณาที่เป็นห่วงเป็นใยต่อเรา ขอโทษนะครับท่านพอจะบอกผมได้ไหมครับว่าจะพบท่านโมเสสได้ที่ไหนเต็นท์ของท่านอยู่ที่ไหนครับ ตอนกลางวันน่ะคนจะไม่พบเข้าในเต็นท์หรอกเพราะเขายุ่งกับการแก้ปัญหาในค่ายทั้งวันเลยเขาเหมือนกับผู้พิพากษาต้องเปิดศาลตัดสินคดีทุกวันปกติก็จะชุมนุมกันในเต็นท์กลาง ขอบคุณครับขอบคุณ เป็นไปตามที่ชายคนนั้นบอกจริงๆโมเสสกำลังยุ่งอยู่กับการตัดสินคดีความ เจ้าต้องชำระคืนให้กับชายคนนี้ด้วยแพะเป็นๆหนึ่งตัวจากข้อของเจ้าและให้เอาแพะตัวที่เจ้าฆ่าโดยไม่ได้ตั้งใจไปได้คดีต่อไป ขอประทานโทษนะครับท่านข้ามีข่าวสำคัญมาบอกท่านคือว่าเยโธรพ่อตาของท่านกำลังมาที่นี่พาภรรยาและลูกชายสองคนของท่านมาด้วยข้ามาล่วงหน้าเพื่อบอกข่าวนี้แก่ท่านครับ ดีมากขอบคุณวันนี้ขอหยุดการชำระความทุกคดีให้กลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี ้ดูนั่นสิฮะแม่ตรงโน้นน่ะพ่อกำลังเดินมาใช่ไหมคะ โอ้ยใช่แน่เลยฉันจะวิ่งแข่งกับเธอไปหาพ่อพร้อมหรือยังล่ะ1 2 3ไป เด็กพวกเนี้ยคิดว่าไม่มีใครเหมือนพ่อของเขาละมั้ง พ่อคิดว่าไม่ใช่เขาเท่านั้นนะที่คิดอย่างนั้น ใช่ค่ะพ่อพูดถูก ดีใจมากที่ได้อยู่กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งยินดีต้อนรับสู่ค่ายของคนอิสราเอลนี่คือบ้านใหม่ของพวกเราทุกคนเต็นท์ที่ข้าพักอยู่เข้ามาสิเข้ามาเลย นั่งพักสักหน่อยข้าจะเล่าให้เจ้าฟังว่าพระเจ้าทรงนำประชาชนมากมายเหล่านี้ออกจากอียิปต์และการอัศจรรย์ต่างๆที่ช่วยแก้ปัญหามากมายได้อย่าง ไรใช่ค่ะพี่โมเสสพวกเราอยากฟังเรื่องราวอย่างละเอียดที่พี่ได้ประสบมาระหว่างการเดินทาง ในทะเลทรายสินเราขาดอาหารแต่พระเจ้าได้ส่งนกคุ้มนับร้อยนับพันมาในตอนเย็นวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นพระองค์ได้ส่งมานาลงมาให้เรากิน มานาคืออะไรครับพ่อ นั่นแหละที่ประชาชนเรียกอาหารที่ตกลงมาจากท้องฟ้าพระเจ้าส่งมาให้เรากินกันวันนี้ลูกจะได้กินตอนมื้อเย็นนี้ด้วยทุกเช้าหลังจากน้ำค้างแห้งก็จะเห็นมานาอยู่ทั่วไปตามพื้นดินมีสีขาวขนาดเท่ากับเม็ดผักชีแล้วเก็บมาให้พอกินในแต่ละวันแต ่ตอนที่เราเข้ามาใกล้ค่ายก็ไม่เห็นมีมานาเลยนี่ครับพ่อ ลูกจะไม่เห็นหรอกเพราะเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นอากาศร้อนมานาก็จะละลายไปหมด พ่อครับพรุ่งนี้เช้าผมจะไปเก็บมานาได้ไหมครับ ได้เลยลูกได้เลยพรุ่งนี้ไม่ใช่วันสบาโตก็จะมีมานาตกลงให้เก็บได้ สรรเสริญพระเจ้าตอนนี้พ่อรู้แล้วล่ะว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าพระทั้งหลายเพราะพระองค์ได้ทรงกระทำสิ่งเหล่านี ้ชาตรู่ของวันรุ่งขึ้นประชาชนเรียกโมเสสให้ออกไปจัดการปัญหาโต้แย้งของพวกเขาตลอดทั้งวันประชาชนต้องการได้ยินการตัดสินคดีมาห้อมล้อมโมเสส พ่อคะเห็นพี่โมเสสทำงานแล้วหรือยังคะถ้าพ่อถามว่าเขาทำงานหนักเกินไปใช่ไหมลูกก็ว่าเขาทำงานมากเกินไปแล้ว เจ้าพูดถูกแล้วซิปโปราพ่อก็เฝ้าดูเขาอยู่เหมือนกันพ่อมีวิธีแก้ไขแล้วเดี๋ยวจะแนะนำเขา ในที่สุดวันอันยาวนานก็สิ้นสุดลงโมเสสกลับเต็มที่พักด้วยความอ่อนเพลียทันทีที่เขาเดินเข้าไปเยโทรก็ถามขึ้น โมเสสเจ้ากำลังทำอะไรให้แก่ประชาชนเหล่านี้งั้นละแล้วทำไมนั่งตัดสินคดีอยู่คนเดียวให้คนเหล่านี้ยืนอยู่ล้อมรอบตลอดทั้งวัน เมื่อใดที่พวกเขามีปัญหาเขาก็นำมาให้ผมตัดสินทั้งสองฝ่ายผมก็จะบอกให้เขารู้คำตัดสินและกฎบัญญัติของพระเจ้าครับ สิ่งที่เจ้าทำน่ะไม่ถูกต้องนะทั้งเจ้าแล้วก็ประชาชนต่างจะเหนื่อยเมื่อยล้าไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายงานนี้หนักเกินไปสำหรับเจ้าเจ้าไม่สามารถจัดการปัญหาได้เพียงคนเดียวหรอกฟังนะพ่อจะให้คำแนะนำขอพระเจ้าอยู่กับเจ้าด้วยให้เลือกคนที่เจ้าไว้วางใจได้คนที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่เห็นแก่สินบนให้แต่งตั้งเขาทำหน้าที่ดูแลคนกลุ่ม 1,000 คนกลุ่ม100คนกลุ่ม50คนและกลุ่ม10คนให้เขาทำหน้าที่ตัดสินคดีความแก่ประชาชนตลอดเวลาแต่ให้นำเอาเฉพาะคดียากๆมาให้เจ้าจัดการถ้าทำอย่างนี้ได้จะทำให้เจ้าสามารถยืนหยัดกับความกดดันต่างๆได้และประชาชนเหล่านี้ก็จะกลับบ้านด้วยความพอใจ ขอบคุณครับพ่อผมจะทำตามคำแนะนำครับ